राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार सेवक पूर्व अयोध्या में वैशाख कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2054 28 अप्रैल 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम संसार आप ये अलग अलग है, आप है परमात्मा का अंश और संसार है प्रकृति का अंश। जीव मात्र जितने हैं ये चेतन है, परमात्मा चेतन है, प्रकृति जड़ है और संसार जड़ है। संसार जो दीखता करता है ये क्षितिजर पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम समीरा, ये पांच भौतिक है। आप स्वयं पांच भौतिक नहीं है, स्थूल सूक्ष्म कार्य ये सब प्रकृति का कार्य है। आप यानी आप खास आप हम जितने हैं ये परमात्मा के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ईश्वर अंश जीव है, ये ईश्वर का अंश और करता क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सर सुख। गीता में ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन श्रेष्ठा ने इंद्रिया प्रकृति स्थानी कर सती है। तो मेरा अंश परंतु प्रकृति में स्थित मन छठा जिसमें शरीर है मन है इंद्रिया इनको पकड़ता है, इनको हेजता है। ये बंधन खास बंधन ये है, परमात्मा का अंश होकर चेतन अंश होकर ये जड़ चीज को पकड़ता है, ये गलती करता है, ये गलती करता है। अगर ये जड़ को न पकड़े तो स्वतः मुक्त है साहब कि परमात्मा तो है ही। ये जड़ को पकड़ अपना न माने तो निहाल हो जाए, पर मानता है शरीर को अपना प्राणों को अपना स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर को अपना मानता है। ये अपना है नहीं, अपना है परमात्मा, उस परमात्मा को अपना माना नहीं, संसार को मान लिया अपना। अब संसार का अपना ये अपना रहेगा नहीं, अपना है नहीं रहेगा कैसे? बेईमानी कब तक टिकेगी? बेईमानी बेईमानी है, ईमानदारी ईमानदारी है। भगवान को अपना मानो तो ईमानदारी है, संसार को बेईमानी है, ये आप है ही नहीं। अब ये चला जाता रोते हैं पैसे, तो क्यों रोते हो कि भाई तुमने पहले गलती करी, गलती के कारण रोना पड़ता है। अपना है ही नहीं मूल में, शरीर अपना है, क्या शरीर को अपना रख सकते हो? बीमार नहीं होने दोगे, इसको मरण नहीं दोगे? बस चलता है, बस चलेगा सा आपका है ही नहीं, चलेगा सा बस। आप भगवान के हो, भगवान पर आपका बस है, भगवान को रोने लगे भगवान को रोना पड़ेगा। जैसे माँ का बच्चा होता है तो माँ वो रोना रो घबरा जाता रोता है तो माँ को लेना ही पड़ता है। ऐसे आप भगवान के लिए रो पड़े तो भगवान को लेना ही पड़ेगा, क्यों? हम तो भगवान के हैं, पर है परमात्मा के और मानते संसार के। तो भगवान के क्या करे, तुम कपूत हो गए, क्यों क्यों पकड़ता है? जो आपका नहीं है उसको पकड़ता है, चाहता सुख कैसे होगा? सुख है परमात्मा का, चाहता संसार का। ये ऐसी गुत्थी है महाराज, पढ़ाई से सोचते नहीं है। आज मेरे मन में आई बात कि मेरे को कई बातें पढ़ाई से मिली, कई मेरे को संतों से मिली है। संतों से मिली हुई बातें और शास्त्रों से मिली बातों में फर्क है। संतों से जो बात मिलती है वो शास्त्रों से नहीं मिलती। संतों से मिलने के बाद शास्त्रों मिलती है, फिर कहीं भी नहीं मिलती है। श्री शेठ जी ने कहा था कि मेरे को वो पहले मिली बातें सतन साधन करने से, पुस्तकों पीछे मिली, अरे कई पुस्तकों मिली नहीं। तो जो अनुभवी संत पुरुष होते हैं मारो, उन पास में जो चीजें मिलती है वो पढ़ाई से नहीं मिलती, पढ़ाई से सीखते हैं, अपने घर की चीज खास नहीं मिलती। तो खास बात ये कि हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, ये शरीर संसार हमारा नहीं है, हम शरीर और संसार के नहीं है, खास बात है। अब है ही नहीं, वो हमारे साथ कैसे रहेगा, हम उनके साथ कैसे रहेंगे। अब इनमें फंस करके फिर हत्या करते हैं, महान पाप करते हैं, झूठ का फल, बेईमानी, ठगी, भैया उल्टे का उल्टा ही फल होगा। उल्टा मान लिया, अब उल्टा फल कैसे होगा। मैंने बताया जोड़ में, पहले अंक जोड़ में फर्क पड़ गया, सब रद्दी हो जाएगा, वो सब एक एक नंबर ही नहीं मिलेगा। भूल हुई केवल पहले अंक जोड़ में, पीछे कई भूल, दो तीन अंक के बाद में सब सही, परंतु कोई एक नंबर मिलेगा। तो भूल में ही भूल होगी, वो कैसे एक मिलेगी। जो हमारा नहीं है उनको हमारा मान लिया, अरे हमारा है कहीं बोले है ही नहीं, कहीं है तो होगा कहीं, कोई बहुत दूर होगा, कहते बहुत परिश्रम करेंगे इतना करेंगे तब जो मिलेगा फिर मिलेगा। मार माथा पुच करने कितने आम लंबा रास्ता बना दिया। अरे हमारा है, बालक को माँ के गोद में जाने के लिए योग्यता प्राप्त करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, कमल संग्रह करना पड़ता है, क्या चतुराई सीखनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है जिसे माँ के गोद में जा सके। कुछ नहीं, माँ है मेरी, मेरी बस, मेरी होने से सब हो गया, मेरी मात्र होने से हो गया, कल और कुछ करना पड़ता है। ऐसे मेरे तो फिर घर को बाहर दूसरा कोई, इतने में काम बनता है, इतने में, परंतु मेरे तो फिर दूसरों को ये नहीं मानते हैं। बस आधा तो मान रहे हैं, मेरे तो फिर घर को बाहर, दूसरों के कैसे मान लें, मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, मेरे भाई है, कुटुंबी है, मेरा ये है तेरा सत्यानाश करने के लिए, और कुछ नहीं है, महान पत्र करने के लिए है, तेरा है ही नहीं है, धोखा देंगे तो अपना है नहीं, उल्टा तुमने मान लिया, अब धोखा खाना पड़ेगा ही, सीधी बात है, उनकी बात पकड़ ली। ये बात शास्त्र से सुनती नहीं, आचार्य हो जाकरण आचार्य, साहित्य का आचार्य, वेदांत का आचार्य नहीं पकड़ सकता, नहीं पकड़ सकते। एक एक दो दो सीख जाएगा भगवान कैसे जान लेगा। जैसे वैसा सीखना, ऐसे साथी वैसा है सीखना। वैम एक और पढ़ जाएगा, मैं पढ़ा लिखा हूं, शास्त्राण अधीत्या भी भवन्ति मूर्खा, यस्तु क्रियावान पुरुष स विद्वान, शास्त्राण अधीत्या भी भवन्ति मूर्खा, यथा खर स्तन भारवाही भारी से वेत्ता न चंदन से गदर ऊपर से चंदन दे दो, चाहे कपूरी लाद दो, चाहे भट्टा लाद दो, भार गदा है कभी तय समझ रहा है, ये समझता है कपूर है भट्टा है। कृष्ण स्वागत देने का धनी कुर्सा होता है, चाहे हलवा में लगा दो, चाहे मिर्चा में लगा दो, क्या फर्क पड़ेगा उसमें, जाने गए थे हलवा रही मिर्ची है, मर्म जानने वाले होगा, दर्वी पाकर सम्य था, दर्वी पाकर सम्य था, दर्वी दो ही समझा, वो पाकर सदा है, नमक कम है ज्यादा है क्या बता दी, क्या जा रहे ऐसे साथ में पेड़ पढ़ करके बहुत पढ़ी हो गए, नहीं जा सकते। असली बात बहुत कम मिलती है। वो मिलेगी तो संतों में मिलेगी, शास्त्र में मिलेगी, शास्त्र में अभाव नहीं है। श्री वेद व्यास महाराज की वाणी में बहुत विलक्षण भरी है, आप कितनी नई बात निकालोगे व्यास की वाणी मिल जाएगी। और जो हरिवे नहीं मिलेगी, व्यास खुद भगवान का अवतार है साक्षात, उसे मिल जाएगी। छोटी छोटी बड़ी से बड़ी, बढ़िया से बड़ी, हर घटिया से महाराज कूटनीति और कपट सब मिलेगा। पक्षी उड़ता कैसे है, कैसे गति गतियों का वर्णन सब है, तिरछा उड़ता है, ऊंचा उड़ता है, नीचा उड़ता है, जाता है, सब गतियों का वर्णन है। तो संतों की बताई हुई बात है कि परमात्मा आपके हैं, आप परमात्मा के हैं, ये बात है। ऐसी परमात्मा को हो जाएंगे, वो कैसे हो गया, आप संसार के बने हो, संसार की हो नहीं, बनने पर ही रहोगे परमात्मा के, परमात्मा मान लोगे निहाल हो जाओगे, नहीं परमात्मा के रहते हुए भी परमात्मा नहीं। अश प्रभु व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि अश प्रभु हृदय, अश किसमें आनंद राशि में, सगुण अगुण द्वि ब्रह्म स्वरूप अकत अगाध अनादि अनूप व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन और आनंद राशि, आनंद राशि, आनंद राशि अस अंगुल निर्देश हुआ आनंद राशि, आनंद राशि के हृदय में रहती है अस प्रभु हृदय असत अभिकारी, निर्विकार रूप से वो विकार रूप नहीं है अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, सकल लाखों करोड़ अरबों अनगिनती के सबके सब दुखी, कोई एक चार दुखी हुई बात नहीं आ रही है, सकल जीव दुखारी। भूमि नाम से जप से सत्संग से नाम से चेत हो जाए, होश आ जाए, नहीं तो दुखी हो रहे मुफ्त में, कुछ लेना नहीं देना नहीं साथ में रहना नहीं, उसी मुफ्त में दुखी होगी, क्यों हो गए, उल्टी बात मान ली, जो हमारा नहीं है उसको हमारा मान लिया और हमारे उससे विमुख हो गए। अब आप कितनी चतुराई करो, कितनी होशियारी कर दो, कितनी विलक्षणता ले जाओ, कितनी विद्वत आ जाओ, ये दुख मिटने का है नहीं। जब तक ऊंधी बात पकड़े रखोगे तब कुछ नहीं होने का है, कर्म क्या सूटी बात निहाल हो जाओ। एक कहानी आती है, प्रयागराज का मेला हुआ कुंभ का, 12 वर्ष होता है, तो मथुरा के चौबा ने विचार किया कि अपने चलो जय जमुना मैया गई अपने प्रयागराज चलेंगे, विचार कर दिया खूब अच्छी तरह माल कोट खाद भांग पी करके तैयार होकर के शाम को बैठा, सर नौका में नौका ठीक है, आपसे आपसे ली जाती है नौका प्रयागराज जाएगी, त्रिवेणी में नौका तुम दस जाएगी, तो तुमने बैठ चले को कुछ लगेगा नहीं, सीधे बैठे बैठे सर चल जाएंगे, खेल जल्दी चले जाएंगे, फिर आप ही चल जाती है नौका में बैठ गए और खूब चलाया बारी बारी डाल चला, बार बार चला नहीं, रात भर चलाया, सुबह प्रकाश हुआ तो शहर आ गया, पूछा शहर कौन सा है, मथुरा जी है, घाट विश्राम घाट है, भगवान कंस कुमार विश्राम के विश्राम घाट है, विश्राम घाट है, हाँ अरे विश्राम घाट से चले थे हम, विश्राम घाट से ही नौका पर चढ़े, रात भर चलाई, सुबह आया विश्राम घाट, बात क्या हुई कि भूल एक हो गई, क्या कि नौका बंदी हुई थी रस्सा नहीं खोला, एक भूल हो गई, एक भूल का फिर दूसरी भूल जरूरत नहीं, बहुत प्रभाव जो अपने अपने स्थिति को शरीर में रखते हैं, संसार में रखते हैं, फिर भजन करते हैं, जब करते हैं, तो नौका एक तरह निष्फल नहीं जाएगा, परंतु महाराज ठेर कैसे पहुंच जाओ, डोगी खोलते ही नहीं उसे, खोलते तो आप ही चले जाए, जमुना जी आप ही चले जाए, त्रिवेणी आप ही आप ही भूल भी तो खोले नहीं, बस बोला रह गया। आप कोई बुरा न समझे, मेरे को डर लगता है आप बुरा न समझे, अपनी संप्रदाय ऐसा हमारी संप्रदाय है, और संप्रदाय कल्याण करने के लिए लड़ाई करने के लिए थोड़ी है, तो संप्रदाय दूरी बात बस लड़े आपस में, तुम वैष्णव हो हम सही है, तुम सही हो हम सागत है, हम गणपत हम सौर, तो पांच संप्रदाय है मुख, सौर गणपत सागत सही हो वैष्णव, तो वैष्णव विष्णु भक्ति करने के लिए है, सेवा से लगने के लिए हमारे बंद भी चलेंगे, क्या बताऊंगा, अपना पालन करो ठीक तरह से, जो शास्त्र में कही है, शिवों का कल्याण हो जाएगा, वैष्णवों का कल्याण, सागतों का सबका कल्याण हो जाएगा, लड़ाई करो किसी का ही नहीं होगा, दूसरे नीचा समझोगे अपने ऊंचा समझोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो ऊंचे हैं तुम नीचे हो, हम बड़े हैं तुम छोटे हो, मौज करो, अब दृष्टि वही बननी है, राग और द्वेष इंद्रिय से इंद्रिय आते राग द्वेष व्यवस्थित हो त्रेवर न बसमागे तो जैसे परिपंथ न, यही तो शत्रु है राग द्वेष, अब धन में नहीं किया तो संप्रदाय में कर लिया, किसी न किसी जगह राग द्वेष कर लेना, बस जहां जाए वही कर लेना, इतनी होशियारी है अगर राग द्वेष तो कर ही लेना है, चाहे साधु हो जाओ चाहे ग्रस्त हो जाओ चाहे कुछ भी हो जाओ राग द्वेष कर रहा है, इसे कल्याण का मार्ग नहीं है, आप वैष्णव है तो वैष्णव नियमों का पालन करो, शिवों को खराब समझना, शाक्तों को खराब समझना, गणपतों को खराब समझना, सौरों को खराब ये नहीं, मुसलमानों को खराब समझना, अल्लाह अकबर सीताराम करने से जो आनंद आवे वही अल्लाह अकबर सुनने में आनंद आना चाहिए, हमारे को अल्लाह अकबर कहने की जरूरत नहीं है, हम तो सीताराम कहें पर अल्लाह अकबर कहने वाले सुनने में आनंद आना चाहिए, ये अपनी भाषा से पुकारते, भाषा उनकी अलग है, मूल परमात्मा तो एक है, उनकी भाषा ऐसी, उस भाषा की हमें जरूरत नहीं, का तो करे वो दूसरे बनेंगे, का अल्लाह ईश्वर तेजाना का मिला देने वर्ण शंकर कर देंगे, वर्ण शंकर आदमी अच्छा होता है, ये उपासना शंकर हो जाएगा, का तो करे बैर का मिला हुआ है, दोनों गलती अब कौन बताओगे कैसे समझ, एक करना ठीक है, एक करो एक करो एक कर दे, एक करते करते डबल एक हो गई, एक एक हो गया, जोर लगा एक एक डबल एक हो गया, एक एक माँ अलग बेटा अलग बाप अलग, बाप बूटा किसी को दे वोट दे, बेटा किसी को दे रिश्ते किसी को दे, घर में लड़े आपस में बैठे, अब मिनसर कोई होगा पता नहीं घर में लड़ाई होगी, ये चलती यार, अरे भाई भजन में लग जाओ भगवान में लग जाओ, कि तुम्हारा मत ते बेस्ट हो ठीक नहीं हमारे शिव है, अच्छी बात शिव हो तुम हाथ जोड़ने हमारे काम चलता है, एक स्त्री कहे मैं पति व्रता हूँ मेरा पति ईश्वर है, इस बार मेरे पति को मानो हमारे पति ईश्वर है, तो ईश्वर तेरा है कि मेरा है, तू ईश्वर राग तेरा है, मैं कैसे मानसू ईश्वर, मेरा ईश्वर मेरे घर में मेरे भी ईश्वर है, तेरा ईश्वर है मेरे ईश्वर नहीं है, साथ ही कहता है कि अपने पति को ईश्वर मानो, इस बार मेरा पति ईश्वर तुम मानो मेरे पति ईश्वर है, सब मानो मेरा पति ईश्वर है, अब तेरा पति ईश्वर तो अब कैसे मान ले, हमारा पति भी ईश्वर है बताओ, तुम्हारे पति ईश्वर हमारे पति ईश्वर नहीं है, हमारे घर में ईश्वर है तो क्यों मानेंगे, जो आप मानो वैष्णव हो, परंतु वो ईश्वर मानती है तो उसे क्या गलती है, अपने पर संप्रदाय है सब ठीक है, तो राग द्वेष है ये ठीक नहीं है, ये धर्म है, सत्संग में जा रहे ये संवर दिया, हमारे पंडित जी अच्छे थे हमारे स्वामी जी अच्छे, अब गोद लड़ा हो बैठे, यूं कल्याण तो कल्याण है तुम्हारे स्वामी जी से, तो देखो अच्छे का क्या पहचान कि आपका जीवन बदल गया, आपका जीवन निर्मल हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो अच्छा करेगा आपको हक नहीं है। क्या कैसे करेगा, आप में अच्छा ही आ जाए तो अच्छा कैसे अच्छा ऐसा होगा, हम तो बदल तो ठीक है, लड़ाई करने लैसा हो गया। तो संसार है, ये और है, आप और हो, संसार और भगवान और शरीर आप और शरीर और शरीर और संसार एक, आप और भगवान एक, सीधी सादी बात है। पंच रचित है अधम शरीर, पंच रचित पांच भौतिक है, सब एक है, और ईश्वर अंश जीव अविनाशी वो अंश सब एक है। ईश्वर के साथ हमारा संबंध है, हमारा जड़ के साथ संबंध थोड़ा ही है, ईश्वर अंश जीव हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे हैं, वो असली माँ है हमारी, भगवान असली माँ है, असली माँ तो वो है, शरीर की माँ है तो शरीर की माँ की ईश्वर सेवा करो। प्रहलाद जी मैडम यही तो किया, पिताजी ने अग्नि में बिठा दिया, जल में डुबा दिया, जहर दे दिया, कभी मना नहीं किया, क्योंकि इनका है शरीर ये, पर जो मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ आप मना क्यों करते हो, हम ईश्वर भगवान के अंश है, शरीर आपका अंश है, शरीर को आप टुकड़ा टुकड़ा करो, हम क्यों मना करेंगे, शरीर आप हम भगवान के। प्रहलाद जी के साथ कितना ही द्वेष किया, कितना ही नष्ट करने के उपाय किया, पर प्रहलाद जी मन बैर हुआ, कुछ भी नहीं मांगते हुए मांगते मेरे पिता का कल्याण हो जाए, असली भाग असली कर दिया कि भाई हम तो परमात्मा के हैं, शरीर पिता का है, तो शरीर में कुछ भी करे हम क्यों बोले, पर हम भगवान में लगे पिताजी क्यों बोले, ये क्यों पता चले हम भगवान के हैं, इस भगवान को भजन करेंगे, इसमें कोई मना करे तो क्यों मन भी, हम तो भगवान को मानेंगे, भगवान के अंश है, शरीर संसार का अंश है, तो संसार की चीजें ऐसे, ये संसार देना, ये कर्मयोग है, ये निहाल हो जाएगा, जैसे भगवान की भगवान को दे दी भक्ति योग हो गया, और कर्मयोग संसार संसार कर्मयोग हो गया, अरे अलग हो गया, ज्ञान हो गया, अरे अपने अपने चीज सौंप दे दो हो गया, संसार संसार चीज कर्मयोग, अरे भगवान की भगवान साथ भक्ति हो, चाहे कोई तो नहीं, हम तो अलग रहे अलग अलग इसलिए अलग ज्ञान हो, सीधी सारी बात, इस बात पर संसार की चीज संसार की है, मालिक भगवान है, संसार के मालिक भी भगवान, जीवों के मालिक भगवान, सोचने मालिक भगवान है, चलो जो भगवान निहाल जो सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, पक्की बात है, कितनी सरल कितनी सीधी कितनी स्वतः सिद्ध बात, तो केवल भगवान मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई, ये मीरा बाई का सिद्धांत है, तो बहुत बढ़िया, दूसरा तो अपना कौन है भाई, शरीर अपना रहेगा, कुटुंब अपना रहेगा, कोई चीज अपनी मान बढ़ाई पदक अधिकार अपना है ही नहीं, रहेगा कैसे, अपने भगवान जाएगा कैसे, हमारे भगवान है, भगवान के हैं, परमात्मा के हैं, उसको राम कहो, कृष्ण कहो, गोविंद कहो, वासुदेव कहो, शक्ति कहो, सूर्य कहो, गणेश कहो, कुछ कहो, वो परमात्मा है, वो हमारे हम उसके हैं, कितनी बढ़िया बात है, कितनी सीधी बात है, भगवान के हमारे भगवान, मस्त हो जाओ, आनंद हो जाओ, निहाल हो जाओ, शरीर की कितना ही धन कर लो, संपत्ति कर लो, कितना ही बड़े बन जाओ, राजा रमा राजा ब्रह्मा बन जाओ, बनावटी चीज क्या करेगी, बनावटी चीज सब बनावटी, ये भगवान हमारे, हम भगवान के, ये बनावटी थोड़ी है, ये तो सच्ची चीज है, असली चीज है, इस बात भगवान के साथ हम एक हैं, महाराज कहा तो कहे भेद कहा भेद करे तो सला एक हमें स्वयं खाओ स्वयं सत्यो, क्यों रोड़ा करो भैया, भगवान शास्त्र की मर्यादा है, संतान मर्यादा बांधी है, ऋषि मुनियों ने मर्यादा में चलो, क्यों उठपटांग काम करो, क्यों भाठो साल मत हो मांडे, उसके लाग गई है, तो जानकर क्यों आफत करो। सीधी साधे मर्यादा की, कैसी सुंदर मर्यादा है हिंदुस्तान की, कितनी वर्ण की मर्यादा, कितनी आश्रम की मर्यादा है, कितनी संप्रदायों की मर्यादा है, अलग अलग साधन पद्धति, इस एक परमात्मा है। ये पद्धति अलग है, पद्धति दो आदमी की एक नहीं होगी, एक मार्ग में चलने वाले दो की भी एक समान नहीं होगी, सबका सब वैष्णव एक नहीं होगा, सब रामानंदी एक नहीं होगा, सब रामानंदी उन्हें एक नहीं होगा, उन्हें फर्क है उनके, एक गुरु के चिन्ह में एक नहीं होता। शंकराचार्य एक संप्रदाय को मानने वालों की टीका और शंकराचार्य टीका मिलेगी नहीं आपको गीता जी। श्री मधुसूदनाचार्य ने गुढ़ादीप का लिखी, उसमें बड़ी सुंदर बात लिखी उन्होंने। अब वो टीका शंकराचार्य है मिलती नहीं, टीका मिलती नहीं, तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात लिखी। मधुसूदनाचार्य ने लिखा कि सोने को तोला जाए तो सिर में रखी जाए रहती, सिर में जाए तो लगे बरोबर ऊपर तक, आशा बरोबर है, अब सिर में बरोबर हुई, सोने बरोबर हुई, तुलारो है तुल्य चलिए। शंकराचार्य ने टीका लिख दी, मैंने भी लिख दी, तो तुलारो हो तो तुला तुल पर तुल गई नहीं टीका, गीता पर तो आएगी दोनों, दोनों होने पर सोना और सिर भी एक हो जाएगा, सोना सोना ही है सिर में सिर में, कैसी निम्नता की बात करती हो जाएगी। नारायण नारायण नारायण गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल। अब गोपाल के रघुनाथ कहो चाहे जदुनाथ कहो फर्क क्या पड़े, जदुनाथ कह दो चाहे रघुनाथ कह दो, सर यह तो एक ही, पर जदुनाथ कहने वाले को रघुनाथ की जरूरत नहीं, रघुनाथ कहने जदुनाथ की जरूरत नहीं, पर दो बिल्कुल भी मानना चाहिए कभी स्वप्न में भी। अपना उपास राम राम राम राम करो, वो कृष्ण कृष्ण करो अपना तैयार ही, पर आनंद आना चाहिए, राम राम करते आ रहे कोई कृष्ण कृष्ण सुनते आनंद वही आना चाहिए।